Гэта не першы акт вандалізму ў курапацкім лесе. На пачатку году невядомыя зламалі ці выцягнулі з зямлі каля 40 крыжоў. Раней акты вандалізму ўчыняліся адносна галоўнага крыжа пакутнікам Беларусі і мемарыяльнага знаку ад народу ЗША, народу Беларусі дзеля памяці, гэтак званай лавы Клінтона. Але ні разу міліцыя не знаходзіла злачынцаў. Прэсавы сакратар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал разам з іншымі сябрамі партыі Алесем Чахольскім, Уладзімірам Юхо наведаў сёння курапацкі лес. Оглядаем, что тут нарабили вандалы. Пошкоджено 7 крыжов. Мы уже звернулись в милицию, прокуратуру. Потребуем деньги сбоку влады. Ну, ясно, бачите, день на родину Адольфа Гитлера, любимчика российских фашистов. Так само наближаются святые для белорусов деды. Вот этой вот даты есть такой черной полосой для деяния российских фашистов на нашей земле, на территории нашей святыни Куропатской. Паводле спадара Буйвала, сёння і заўтра сябры КХП БНФ збіраюцца адрэстаўраваць да дзядоў пашкоджаныя крыжы. Некаторыя з іх зламаныя пры аснове. Ці ёсць нейкая інфармацыя адносна таго, хто мог учыніць акты вандалізму ў Курапатах? У нас ёсць інфармацыя. Ёсць людзі, якія жывуць непадалёк ад Курапатаў, якія апазналі злачынцаў. Всё это перададзена ў міліцыю. Рана ці позна злачынцы будуць знойдзены і пакараны. Нішто не будзе выбачана, будзе вельмі суровае, адэкватнае пакаранне за гэта крымінальнае злачынства. У Менскай раённай міліцыі сказалі, што разбіраюцца з чарговым актам вандалізму. Рэпартаж з Курапатаў. А сёння ў Гомелі на 9-м кіламетры Чарнігаўскай шашы дэмакратычныя актывісты ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Перадае Юлія Рамашэўская. О 15-й године до пакутнага крыжа з надпісам «Одно з месцаў масавых расстрэлаў ахвяраў бальшавіцкай дыктатуры ў перыяд 1919-1940 гады» прыйшлі са свечкамі і восеньскімі кветкамі прадстаўнікі АГП, БНФ, створанай партыі «Свабоды і прагрэсу», «Руху за свабоду» ды проста неабыякавыя гараджане. Жалобную імпрэзу адкрыў старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў. Сёння мы ўшаноўваем памяць ахвяраў рэпрэсій, якія мелі месца ў 20-30 гады. Гэта саромная старонка ў гісторыі нашай краіны, ў гісторыі, якая была ў першай палове 20-го стагоддзя. Мы не павінны забываць тое, што адбывалася. Калі ў нас не будзе памяці, то гэта можа паўтарыцца. І толькі ад нас залежыць, каб гэта не паўтаралася, ад нашай памяці залежыць. Хвіліны маўчання прысутныя ўшанавалі памяць нявінных ахвяраў. Ля пакутнага крыжа запалілі свечкі. Прысутныя ўсклалі чырвоныя гваздзікі, познія восеньскія астры, адмысловы кошык з кветкамі ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў Гомельшчыны з надпісам на чорнай стужцы «Ахвярам тваім Беларусь». Жалобную імпрэзу здымалі з аўтамашыны на відэакамеру «Людзі ў цывільным». Ад крыжа жалобная працэсія накіравалася ў лес за Навабіліцу, дзе летась салдаты 52-го асобнага пошукавага батальёна Міністэрства абароны знайшлі парэшткі 70 расстраляных. Афіцыйна ўлады не прызналі лясное ўрочышча месца масавых расстрэлаў. Крыж, аднак, падставілі. Між тым, сведкі з навакольных вёсак распавядаюць, што ў 30-е гады менавіта тут НКВД-сты масава расстрэльвалі мірных жыхароў. Паводле некаторых звестак, у лесе расстраляная і знаная дзяячка БНР Палута Бадунова. Дэмакратычныя актывісты ўсталявалі ў лесе на месцы катаванняў памятны камень «Тваім пакутнікам, Беларусь». Да памятнага каменя актывісты таксама прынеслі жалобны вянок і восеньскія кветкі. Гаворыць рэгіянальны каардынатар створанай партыі «Свабоды і прагрэсу» Пятро Кузняцоў. Менавіта ў гэтым лесе і менавіта на гэтым месцы расстрэльвалі людзей. Гэта было месца, дзе НКВДшнікі расстрэльвалі сваіх ахвяраў. Мірных людзей і безвінных. Гэта і ёсць гомельскія курапаты. І, дарэчы, я ўпэўнены, што ў кожным горадзе і нават у кожнай вёсцы ёсць свае курапаты. Але, на жаль, яны яшчэ не ўсе вядомы гэтае месца. Гэта быў Пятро Кузняцоў з Гомеля. Не праспіце свабоды. Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет. Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным. Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць. Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы. Прачынайцеся са свабодай. І заўтра раніцай мы прапануем успаміны ўдзельніка дзядоў 88 году ў Курапатах Міхася Чарняўскага. А зараз да іншых тэмаў.

активістами. Дякую. На сувязі з нами була наша кореспондентка Любов Луньова, яка стала свідком акції солідарності у підтримку демократичного активіста, студента Олександра Борозенки. А зараз на черзі експертиза свободи. Як сусветний фінансовий кризис може адбіцца на праці беларускіх буйных прадпрыемстваў, а таксама дробных прадпрымальнікаў? Гэтае ды іншыя пытанні абмяркоўваюць эканаміст Барыс Жаліба і актывіст прадпрымальніцкага руху Сергей Балыкін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Буйныя беларускія прадпрыемствы экспарцёры пачынаюць зведваць пэўныя цяжкасці з-за фінансавага крызісу. Сярод іх Менскі трактарны завод, Менскі аўтазавод, Беларускі металургічны завод. Напрыклад, у МТЗ яшчэ ў чэрвені экспарт складаў 148 мільёнаў даляраў, у ліпені 139, у жніўні 130. І мы не ведаем, якая будзе статыстыка за верасень і тым больш кастрычнік. Як гэтая тэндэнцыя з беларускай прамысловасцю можа развівацца далей і што павінна, што можа зрабіць кіраўніцтва краіны, каб змагацца з такімі наступствамі? Спадар Жаліба, калі ласка. Сусветный кризис финансовый, закраная нас, я так лечу по такому валютному складальнику. По-перше, отчувается, что наши банки и наши предприемства, которые кредитуются в наших банках, отчувают валютную напруженность. Скоротились объемы замежных валютных кредитов, альбо одночасово повысились проценты под эти кредиты. И нашим предприемствам тяжее сегодня набывать то, что они за валюту набывают замежами нашей краины. Ну, именно это там и комплектующие, и некую сыровину, и так далее. Это может в худшем выпадку привести к сгортованию нашей вытворчести. Это первое. По-другое, наши экспортеры, как ведомо, основную часть экспорта накировывают на российский рынок. Покупницкая здольность российских предприемств, которые споживают наш экспорт, так само скорочается и сгортывается. Отсюда и тяжкости по продажу тракторов и иншей продукции отшивают наши предприятия и будут видовочно отшивать на российском рынке. И есть такая реальная погроза, как бы не скоротилась и не сгортывалась вытворчесть наших предприемств-экспортеров. А как вы ставитесь до той думки, которую выказывают некоторые, ну скажем, оптимисты, что кризис может иметь и становчий уплыв, в том смысле, что российские покупники будут теперь замест дорогой заходней продукции куплять не самую дорогую белорусскую? Да, я ведаю эту думку, и выказал некий такой российский ведомый экономист. Но теоретично, ну, такой фактор может повплывать, потому что богатеющее население России в последние часы скировало свой попыт на больше якостные, хоть и дорожейшие, заходние аналоги товаров, которые поставляют белорусы на российский рынок. Но я лечу, что это теоретично, и что этот чинник не будет решающий. Основная погроза для нас будет именно, как я сказал, это сокращение попыту на белорусскую продукцию, на белорусский экспорт, именно с боку российских предприемств. Дякую, господар Жаліба. Ну а теперь попробуем от макроэкономики спуститься на микроузровень, на проблемы малого бизнеса в Беларуси. Здається, никто не звертал увагу, как сусветный кризис может отбиться на малых предпринимальников, на эту сферу. Сергей Балыкин, як вы лічыце, какие тут магчымы аспекты? Ну, по-перше, вслед за тем, что наши буйные предприемства страшивают свою конкурентоспособность, они не смогут платить заработки своим супрацовникам. Не будет заработка у супрацовников, не будет покупников у дробного бизнеса. Это ж связано. Ну, так само не будут яны набывать послуги, какие может оказывать дробный бизнес. Тому и оборот гандляров, оборот тих, хто оказує послуги, буде знижатися. Так само ми вже бачимо, що білоруські банки перестають видавати кредити фізичним особам і дробному бізнесу. Тяжко буде отримати ніякі сродки для того, щоб працювати. Ну, це вже бачно. Альбо процент високий, альбо ввогуле відмовляють у видачі кредиту. Але ж є і ніякі привабні сторони у цього фінансового кризису. Це те, що падає європейська валюта. Як відомо, і ставки оренди, і податки ставляться у євро. не накаркаць, а дзяржава альбы момант можа перавесці это ў даляры, да ўсё? Ну, можа, яна можа і ў беларускія рублі можа перавесці, гэта ж не цяжка. Таксама падаюць памеры статутных фондаў, таму бізнес рэгістраваць становіцца трохі прасцей, ну, але ж які сэнс у нашай краіне? Дарыжа Ліба, гісторія кажа, што ў часы крызісаў, калі становіцца больш беспрацоўных, калі людзі менш зарабляюць на буйных прадпрыемствах дзяржавы, даюць больш волі малому бізнесу, дробным прадпрымальнікам, дазваляюць там літаральна вулічны гандаль, даюць больш свабоды гандлю прадпрымальніцтва сваім грамадзянам. Здаецца, беларуская дзяржава яшчэ не ўсведамляе, што крызіс прыйшоў сур'ёз, што ён нешта пагражае. Ці павінна, на вашу думку, зараз дзяржава вось менавіта зрабіць такі крок насустрач малому бізнесу, каб ажывіць яго? Беларускія ўлады павінны уже давно дать больше свободы, больше возможностей для развития нашего среднего, малого и дробного бизнеса. Это хвороба такая давняя и хроничная, потому что с одного боку некие послабления, с другого боку некие обмежевания. Тут погроза может быть на валютном рынке, и будет так свободно набывать валюту нашим предпринимателям, которые треба иметь, скажем, кто гандлит. Закупать лишь товары на рынках России. И те будет так нашим предпринимальникам свободно и нормально закупать продукцию, если ее колькость на российских рынках поменьшится и вырастут цены. Думаю, что наш малый и средний бизнес, дробный бизнес выживет. Ведь он выживал завсёды, потому что он больше гибкий, пристосуется для разных, может быть, и не в паяльных воронках. Падзяляю аптымізм у тым, што наш дробны бізнэсовец беларускі, ён прыстасуецца заўсёды. Увогуле здзіўляе здольнасць беларускага народа прыстасоўвацца да абставінаў нейкіх, замест таго, каб гэтыя абставіны знешныя змяніць. Але ж ці пойдзе наша дзяржава насустрач малому бізнесу? Робяцца пэўныя крокі ў лібералізацыі. Так, і калі параўноўваць з тым законодавством, якое было раней, так шмат для кого яно поляпшается. Цалком логично было бы зарабіць так, каб наша экономика была больш ліберальна, асабліва у сферы регулювання малого бізнеса. Гэта было б трэба зарабіць для того, каб малый бізнес змог прыняць беспрацоўных на працу, былі створены новыя працоўныя месцы і гэтак далей. Што датычыцца дробных гандляроў з рынкаў беларускіх, ну так, іх з 1 студзеня будуць вялікія праблемы, таму што ім патрэбны будуць паперы на іх тавар, і яны не змогуць плаціць падатак на дабаўленую вартасць у цвёрдых сумах. Што яны будуць рабіць, гэта невядома. Сёння экспертамі свабоды былі Барыс Жаліба і Сергей Балыкін. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў. Ну, а на сайте «Свободы» сёння адбылася онлайн-канферэнцыя з эканамістам Яраславам Раманчуком. Ён кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізэса, аўтар кніг «У пошуках эканамічнага цуда. Беларусь на разломе», а таксама аўтар праграм эканамічнага развіцця Беларусі для кандыдатаў у прэзідэнты Сямёна Домаша, Уладзіміра Ганчарыка і Аляксандра Мілінкевіча. Найбольш часта яму задавалі такое пытанне, як шэраговы грамадзянін можа засцерагчы свае зберажэнні ад крызісу. Адказвае Ярослав Романчук. Ну, калі у вас менш за 100 даляраў, то вы ўвогуле можаце не клапаціцца, таму што тыя грошы і так будуць і так страчаны. У праблема беларускай сістэмы ў тым, што яна не стварыла інструментаў для захавання вартасці нашых заробкаў. Поўны тэкст адказу Раманчука на сайце свабода.орг, а гукавы запіс хвілінаў праз 7-8. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння госцем начной свабоды будзе Вячаслаў Сіўчык, палітык, адзін з чальцоў грамадскага трыбуналу, які падрыхтаваў абвінаваўчае заключэнне злачынстваў камунізму ў Беларусі. А ў начных доследах сёння размова пра крымінал у месцах зняволення. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. Сёлетняе шэсце на дзяды партыі БНФ распачынае з месца гістарычнай падзеі ўсходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ з традыцыйнага месца збору ад менскага гадзіннікавага заводу. Каментары слухачоў. Дарагія сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, калі ласка, прыйдзіце 2 лістапада а 12 гадзіне да ўсходніх могілак, каб нам усім разам прайсці ў курапаты і ўшанаваць памяць нашых дзядоў. Ніна Ермалінская, горад Салігорск. Гэта Тетяна Барель Сасіповічу. На дзяды я заўсёды хаджу на могілкі да бацькоў, а таксама па магчымасці ў Курапаты. Стараюся прайсці ў калоні ад гадзіннікавага завода. Хай больш людзей ведае і помніць пра бязвінных ахвяраў НКУС, каб тое не паўтарылася. Вельмі добра, і што ходзяць на ўсходнія могілкі ускладваць кветкі на магілы пісьменнікаў. Адно другому не супярэчыць. Усё роўна, у Курапаты ўсе патрапяць разам. Жыве Беларусь! Працягваем праграму пытаннем, якое праз СМС даслаў сябра Маладога фронту Роберт Кузняцоў. Шаноўная свабода, па вашым радыё пачуў, што Беларусь у сусветным рэйтынгу па ўзроўню свабоды займае 154 месца. Цікава было б даведацца, якія краіны займаюць першае, другое і трэцяе месца, а таксама якія месцы займаюць такія дзяржавы, як Латвія, Расія, Украіна, Злучаныя Штаты Амерыкі і Грузія. На пытанне адказвае сябра грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Бастунец. Паводле індэксу, які склаў рэпартёры без межаў, сусветная арганізацыя, на першым месцы па свабодзе слова знаходзіцца Ісландыя, на другім Люксембург. Яны падзяляюць першае, другое месца, а на трэцім месцы Нарвегія. Латвія таксама займае вельмі добрае месца, яна для шэрагам іншых краін месца з 7 па 13. Краіна знаходзіцца на 87-м месцы, што таксама неблагі вынік. Расія на 141-м, Грузія на 120-м месцы. США знаходзіцца ў гэтым рэйтынгу на 36-м месцы. У працяг тэмы наступныя тэлефанаванні. Хочу выказать великую подзяку вашему радио. Кожный может свободно выказать свои думки, меркования и, самое главное, абсолютно бесплатно. В газете «Комсомольская правда» указаны частоты. Вот, например, 6105. Как понимать на обычном радио? На пытанне адказвае супрацоўнік радыё «Свабода» Сергей Шупа. Рэч у тым, што ёсць дзве традыцыі пазначэння месца ў эфіры: частата і даўжыня хвалі. Яны суадносяцца праз хуткасць святла. Каб, ведаючы частату, вылічыць даўжыню хвалі, трэба 300 тысячаў, гэта хуткасць святла, падзяліць на частату. І ў выніку мы атрымаем даўжыню хвалю ў метрах. І тады проста трэба глядзець, якая разметка шкалы. Звычайна кароткія хвалі дзеляцца на некалькі 5-6 под дыяпазонаў, скажам, 25 метраў, 31 метр. Або разметка будзе ў гэтых метрах, або ў кілягерцах. І ў залежнасці ад гэтага проста паглядзіце, на што вам арыентавацца. Ці на частату, ці на даўжыню хвалі. Нашай слухачцы адказваў Сергей Шупа. Адразу пасля навіну адказы Ярослава Романчука.